عدد كمال الله وكما يليق بكماله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشم الكريم. يا إله العالمين هل حتى تذكر سبحانه من جزر يا ريه أمة محمد تشعر العزيز إله nefsin ve şeytanın şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle. Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle kıyab eylesin. Amin. Bu hürmeti seyyidine selim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sayın Müslümanlar, son hafta her asrın putlarına mukabil putlaştırılan tabiat ve esbaba beraber bir bakış yaptık. Her devirde insanlar tabiattan bir parçayı almış, Allah'ın sanatını Allah'a şerik olarak ortaya koymuş, ona tapmışlardır. Güçlü kuvvetli insanlar, cazibeli kimseler, güzel kimseler, ağaçlar, hayvanlar, çaylar, ırmaklar, ateşler, gökyüzü yıldızları, tarihin çeşitli devirlerinde Allah'ın sanat olarak yarattığı, esmasını gösterdiği bu pırıl pırıl tabiat parçaları Allah'a eş ortak olarak ortaya atılmıştır. Bu devirde de topyekun tabiat, bu asrın dalaletli insanının batıl fikri olarak Allah'ın karşısına şerik olarak çıkarılmıştır. Allah'ın yaptığı her şeyi ona isnat etmek suretiyle en büyük şirk irtikab edilmektedir. Bu hususu vakit müsait olsaydı geçen hafta uzun boylu arz etmeyi düşünüyordum. Bitireyim diye meseleyi transit geçtim. Ah buyurun avamca bir tabiyle arz ettim bunda. Bu derste de şimdiye kadar kainattan tecelli olan Cenab-ı Hakk'ın isimlerine bakarak, dayanarak zatı hakkında söylediğimiz şeylerle onu bilmede maifetimiz ne kadar ileriye gider, ondan ne bilebiliriz, onu nasıl bilebiliriz, onu neyle bilebiliriz hususlarını arz edip bitireceğim bunu. İlk derslere başlarken zat-ı bari künhü nakabil idraktır dedim. Allah zatıyla bilinemez Celle Celaluhu. Onu biliyoruz sözü sadece onun hakkındaki irfanımıza tercüman olmak için söylüyoruz. Bir müzdat-ı tefekkür olsun diye bu ifadede bulunuyoruz. Yoksa ben Allah'ın zatını biliyorum ayrı bir şirktir, ayrı bir küfürdür, ayrı bir dalalettir. Biz Allah'ı Celle Celaluhu isimleriyle biliyoruz. Sıfatlarını kavramada tahayyüre düşüyoruz. Zat-ı mevzuunda aklımız uçuyor, öbür alemi bekliyoruz. Nasıl görünecek, nasıl göreceğiz? Biz kainatta mütecelli olan isimlerinden tuttuk. O isimleriyle müsemmayı abdesti tanımaya çalıştık. Allah'ın Celle Celaluhu, evvel, ahir, bari, kadir isimlerini tuttuk. Kıdem hakikatiyle, onun kıdem sıfatıyla, kainatın sonradan meydana gelmesi manasına hüdus hakikatiyle, kainat sonradan var olmuştur. Allah kadimdir, Allah'ın evveli yoktur, ahiri de olamaz. Ahiri olamaz sözüyle sonu da yoktur. Nasıl kadimdir, öyle de bakidir Allah Celle Celaluhu. Nasıl kibar sıfatı vardır, öyle de fekar sıfatı vardır Allah'ın Celle Celaluhu. Öyleyse dikkat buyurun. Allah'ın bu kıdemini anlatma hakikatinde ve kainatın hüdusunu sonradan meydana gelmesi hakikatini anlatmakla evvel, ahir, halik isimlerini anlamış oluyoruz. Demek ki Allah'ın evvel ismi var. Ondan evvel hadisin ifadesiyle başka bir şey olmayan evvel ismi. هُوَ الْاَوَّلْ لَا قَبْلَ بَعْدِ لَا اَوَّلَ قَبْلَهُ. Ondan evvel olmayan bir evveliyete sahiptir. Aynı zamanda Allah evvel olduğu için ahirdir. Öyleyse ondan sonra da varlık yoktur. Kıdem de ona aittir, beka da ona aittir. Ve madem her şey sonradan olmuştur, öyleyse halik de odur. Bari de odur, yaratan odur diyoruz. Ağızdan çıkan sözün nereye baktığını, nasıl bir zat-ı bari telakkisine sahip bulunduğumuzu, nasıl bir Allah anlayışı içinde olduğumuzu çok iyi kavramak lazım. Dikkat buyurun, mücerred Allah vardır sözü, zat-ı bari anlama, kavrama mevzunda kafi değildir. Bunu Yahudi de der, Hristiyan da der. Sen bildiğin Allah'ı nasıl biliyorsun, bilmen lazım geldiği şekilde bilme mecburiyetindesin. Allah'ı isimleriyle bileceksin. Zat-ı bari dediğin zaman yüzündeki cemali simana perçinleyen odur. Kalbini hareket ettiren odur. Her nefesleri konuşturan, sözü kaldıran odur. Rızkını veren odur. Her şeyi başından duyan odur. Bunları her dakika okuyorsan eksiksiz Allah akidesine sahipsin. Okuyamıyorsan senin Allah anlayışın, akiden, marifetin eksiktir demek. Biz kainat sonradan var olmuştur meselesini anlatırken Allah'ın kıdem sıfatını anlıyoruz. Aynı zamanda yanında beka sıfatını da anlıyoruz. Ve hemen bundan sıçrıyor Allah'ın evvel, ahir, halik, bari isimlerini çıkarıyoruz. Evvel odur, ahir odur, yaratan odur, derseniz yaratan odur. Ve eşyanın maddeyi asliyesini halk eden de odur. Halik ismini de ondan çıkarıyoruz. Bu bir tek hakikatten çıkan şeydir. Keza Allah'ın her şeyi bir istikamete doğru sevk ettiğini görüyoruz. İnsanlar sevki ilahiyle bir tarafa doğru sevk olunuyor. Vaka insanın iradesi vardır ama insanın içinde bir sevk olmadığı, insanın içinde bir şevk olmadığı asla iddia edilemez. İnsan en az iradesi kadar içindeki böyle bir şevkle, şevke gelmekle ve böylesine bir sevkle Allah'ın sevk ettiği istikamete doğru gitmektedir. İnsanda iradesiyle beraber bir şayika, bir de şayika vardır. Binaenaleyh insandan alır da ağacın otun bitmesine kadar, insan ağaç arasındaki bütün hayvanat ve haşeratı düşünerek onların dahi sevk olunduğunu düşünür. Bir kısım misaller arz etmiştim bu mevzuda. Tavuğun yumurtasını çevirmesi, yılan balığının Bermuda adasından daha doğduğu, neşet ettiği yere veyahut da neslinin bulunduğu yere kadar gelmesi, bütün bunlar sevki ilahiyle olduğunu misalleriyle arz etmiştim. Allah sevk ediyor Celle Celaluhu, arıyı baz yapmaya Allah sevk ediyor, bülbülü çorap gibi yuva yapmaya Allah sevk ediyor, hemen ağacın yaprağında meydana gelirken birkaç dakika sonra da erken harf edilen sivrisineğin yavrusunu Allah sevk ediyor, bunları akla hayal gelmez işler erken harf gibi Allah çevirtiyor, Allah yaptırıyor diyoruz, sevki ilahi görüyoruz. İşte bu hidayetin altında da, hidayet sıfatının altında da Allah'ın Celle Celaluhu Hadi ve Mudil isimlerini görüyoruz. Binaenaleyh bu tek hakikat olan hidayet hakikatından Allah'ın her şeyi bir kısmını cennete doğru sevk ettiğini, bir kısmını cehenneme doğru sevk ettiğini, bir kısım ağaçları büyümeye doğru sevk ettiğini, bir kısım hayvanatı kendileri için daim buyurduğu fıtratın sınırları, hüdutları içinde belli bir hedefe doğru sevk ettiğini görüyoruz. Hadi ve Mudil isimlerini okuyoruz. Bundan anlıyoruz ki Allah'ın Esma-i Hüsna'sı arasında bir de hadi var, sahip eden, bir de müdür var, yoldan çıkaran, iradesini kötüye kullananları yoldan çıkaran Allah'ın müdür ismi vardır. Cebre düşmemek için iradenin cehlini hesaba katarak adetle mecburiyetindeyiz. Hayatın simasına baktığımız zaman, onun simasında da kendi kendine olmadı gördük. Onun simasında müşahede ettik ki, Allah Celle Celaluhu canlı yaratmasa, canlı kendi kendine olamaz, büyüyemez, çoğalamaz, hakim olamaz, başka şekilde inkılap edemez. Öyleyse canlıyı çeşit çeşit yeryüzünde meydana getiren Allah'tır. Bunu hayat sıfatında müteahhit ediyoruz. Ve hemen bu sıfatın arkasında Allah'ın Celle Celaluhu Muhyi ismini, Mümit ismini, Bari ismini müşahede ediyoruz. Her şeyi en güzel şekilde ve tam kıvamında yaratan, her şeyi hayatı nefreden ve nefrettiği hayatı geriye alan manasına Muhyi, Mümit ve Bari isimlerini görüyoruz. Öyleyse hayat hakikati üzerinde de gezerken, dolaşırken Allah'ın zahid esma-i hüsna arasında muhyi mümit bari isimlerini çıkarmak suretiyle Allah'ı tanımaya çalışacağız. Allah isimleriyle malumdur. İsimlerini tam bilir. İsimlerin nereye taalluk ettiğini tam kavrarsan müsemmaya yanaşabilirsin. Müsemmayı akdete yaklaşabilirsin. Sıfatlar mevzunda hayrete düşebilirsin. Fakat sıfatlar mütecelli olur da, gelip üzerinden bir hava, bir nesim gibi geçer de, sen onlara karşı hissiz kalırsan nasipsiz olursun. Marifeti ilahi noktasında nasipsiz olursun. Sen her meltemden bir mananın çıkarılmasına bakacaksın. Aynen bunun gibi bütün kainat böylesine Esma-i Hüsna ile çalkalanmaktadır. Hatta İmam-ı Rabbani gibi zevat, kainatın hakikati Esma-i İlahi'den ibarettir. Esma-i İlahi bir an muhal farzın kıtağa uğrasa her şey yok olacaktır. Her şey görünüşüyle Esma-i İlahi'den ibarettir demek suretiyle kurduğu şuhud ekolünün temel prensibini anlatıyor. Buna vahdeti şuhud diyoruz. Müşahede edilen her şeyde bir birlik vardır. Bunların arkasında ayrı ayrı görülse de Cemil Allah'a racidir. Celil ayrı görünse de Allah'a racidir. Halik Allah'a racidir. Bari Allah'a racidir. Öyleyse her şeyde bir vahdet var. Bütün bu vahdetlerin arkasında vahid, ahad olan Allah vardır. Bir görme mecburiyetindesin. Ayrı görmeme mecburiyetindesin. Huzuri etelmi kazanmak için noktasından çıkış yaparak kainatta vahdet-i şuhudun hakim olduğunu kanaatini ishar ederler. Keza arz ettiğim hususlardan bir tanesi de kainattaki nizam ve intizam idi. Nizam ve intizama da baktığımız zaman ondan irade sıfatını görüyoruz. Allah Celle Celaluhu eşyayı başıboş kendi kendine bırakmıyor. İradesiyle sağa sola sevk ediyor. En küçük bir hücrenin, en küçük insanın içindeki hücrede bulunan bir protein dizisinin kendi kendine meydana gelmesinin imkansızlığını delilleriyle, hesabıyla orada müşahede ettik. Öyleyse burada bir nazım akdes görüyoruz. Öyleyse bir mürettip görüyoruz burada. Öyleyse bir mukaddir görüyoruz burada. Öyleyse bir muaffir görüyoruz burada. Her şeye önde yer veren, her şeye sonda yer veren ve her şeyi tertip eden bir nizama koyan bir nazım-ı akdes görüyoruz. Bu tek hadise olan nizam hakikatından, intizam hakikatından yine Esma-i Hüsna adına bir kısım isimler çıkarıyoruz. Ve görüyoruz ki bütün bu isimler bir kısım sıfatlara raci oluyor. Sıfatlar şuunat-ı zatiye diyoruz ve Allah-u Celle Celaluhu isimleriyle biliyoruz. Zat-ı Bari hakkında malumatımızı en ekmel şekilde, isimlerini en iyi şekilde kavramakla elde etmiş oluyoruz. Bu noktada durayım, şu kavramı arz edeyim. Asar-ı ilahiye baktığımız zaman demek isimleri görüyoruz. Kainattaki güzellikler, güzellik adına bize bir kısım şeyler ilham ediyor. Nizam bize bir kısım şeyler ilham ediyor. Cıvıl cıvıl hayat bize bir kısım şeyler ilham ediyor. Hayatın zati mevcudiyeti, devamı ve sonra gitmesi, hayatı ayakta tutacak maddi esbab ortada olduğu halde sonra gitmesi bize bir kısım şeyler ilham ediyor. Kainatın simasına baktığımız zaman onun bize ilham ettiği bu şeylerden hemen bir kısım isimlere sıçrayıveriyoruz. Hayatı gördüğümüz zaman hay ve kayyum aklımıza geliyor. Muhyi ismine intikal ediyoruz. Güzellikleri gördüğümüz zaman cemil aklımıza geliyor. Bir cemal var diyoruz. Öyleyse bu cemili gösterir. Hemen cemil yoluyla Allah'a gidiyoruz Celle Celaluhu. Nizam-ı intizamı gördüğümüz zaman bir müdebbir yoluyla, bir mukaddir yoluyla, bir müakhir yoluyla, bir mürettip yoluyla zat-ı abdese gitme yolunu buluyoruz. Kainattaki nizam ve intizam bunu bize anlatıyor. Ve her şeyin matlup, maksut bir hedefe doğru gayet intizamlı sevgilirmesinin altında sevki ilahi görüyoruz. Hemen Hadi ismine intikal ediyor. Hadi'den tutuyor, bu defa da bu yolla Allah'a gitme yolunu ihtiyar ediyoruz. Allah'a insanı götürücü yollar, insanların nefesleri, solukları sayısınca ehli hakikat tarafından söylenilmiş hakikatli bir sözdür. Kainatın simasında nereye baksanız, sizi soluklarıyla, nefesleriyle hakikate götürecek, hakikati uzmaya ulaştıracak yollar bulacaksınız onun içinde. اَفْتُرُكْ اِلَى اللّٰهِ بِعَدَدِ اَنْفَاسِ الْخَلَائِقِ dedirtmiş ehl-i hakikate. Allah'a giden yollar mahlukatın solukları sayısıncadır. Ne kadar varlık var, o kadar yol vardır, bu kesretten kinayedir, meseleyi daha çoğaltmak kabildir. Kainattaki atomların sayısınca Allah'a giden yollar vardır, elverişli insan görebilsin. Keza nimete baktığımız zaman, her şeyin en iyi şekilde nimetlerle perverde edilmesini müşahede ettiğimiz zaman, hemen bir mün'im ismine, bir mu'ti ismine intikal ederiz. Nimet sıfatı bize mün'im ismini gösterir. Nimet sıfatı bize mu'ti ismini gösterir. Birisi var ki veriyor, öyleyse vereni tanırız, mu'ti. Birisi var ki nimet veriyor, nimet veren demek mün'im demektir. Mün'imi tanırız. Esma-i İlahi arasından bunları çıkarır, bunlara tutunur, bunlarla da Allah'ı tanımaya çalışırız. En çelimsiz, en beceriksiz varlıkların en güzel şekilde nimetlerle perverde edilmeleri, herkese kâmeti kıymetine göre yeryüzünde bir sofra hazırlanması, herkesin en mükemmel şekilde ve ciddi bir itina ile bakılması, çok ciddi bir mü'nimin, çok ciddi bir muhsinin, çok ciddi bir mükrimin, çok ciddi bir kerimin, çok ciddi bir mu'tinin bulunduğunu gösterir. Öyleyse sadece yeryüzünde en iyi bakılma, ihtimam gösterme hadisesinden intikal ettiğimiz zaman, bin bir esmadan bunca gülün bir kısım yaprakları halinde bir kısım esma-i ilahi karşımıza çıkıyor ve bunlarla Allah'ı tanımaya çalışıyoruz. Keza kainatın her şeyinin hikmetle yapıldığını yine o derslerden müşahede ve müteala etmiştik. Abes hiçbir şeyin bulunmadığını beraber müteala etmiştik. Ağzımız, gözümüz, burnumuz, kulağımız, hatta söylediğimiz zaman midemizde burkuntu hasıl eden, içimizde tiksinti hasıl eden bağırsaklarımızın dahi nasıl hikmetle tanzim edildiğini, nasıl mükemmel vazifeler onlara yaptırıldığını, nasıl güzel işlerle istihdam edildiklerini hep beraber müşahede etmiştik. Bütün bunlara baktığımız zaman bu hikmetlerin altında bir hakim ismini görüyoruz. Her şeyi hikmetle düzen koşan, her şeyden çok faydalar ve maslahatlar elde eden, çok semereler elde eden, önünü gören, sonunu gören, illet netice arasında daima münasebetler gözeten bir saniye hakim mevcut olduğunu bize gösteriyordu. Öyleyse kainatın hikmet simasından da hakim olan Allah'a gidiyoruz. Hakim olan mabudumuzu tanımaya çalışıyoruz. Bunları bize Kur'an-ı Mucizü Beyan ders veriyor. Felsefeci Allah'a Celle Celaluhu sadece bir vücut nazarıyla bakmış, bu derin meseleleri size tahlil edecek halim yok, esasen çok kimseler anlamaz da. Sadece bir vücudu mutlak olarak baktığından dolayı, kimisi bunlardan derin bir ruhçuluğa saplanmış, kimisi kainatın dışına haşa Allah'ın zahiri kabul etmiş, neoplatonizm bataklığına düşmüş, herkes bir bataklığa gitmiş. Çünkü hakikati Kur'an'ın anlattığı gibi Allah anlayamamışlar. Ve kimisi haşa ve kella, bir tarafta Allah'ı cemil görmüş, öbür tarafta celalini unutmuş. Kimisi celil görmüş, onu yıkıcı, kırıcı, boğucu, öldürücü, cemalini unutmuş. Kimisi Cenab-ı Hakk'ın yaratmasını görmüş, fakat rızkı esbaba vermiş, tabiata vermiş, altından çıkamamış, boğulmuş. Yani Mün'im ismini görememiş, Muti ismini görememiş, Muhsin ismini görememiş. Ve böylece beşer kendi aklıyla yürüdüğü müddetçe daima yanlış, sakat bir Allah akidesine sahip olmuştu. Bin bir esmanın sahibi Allah'a inanmadıktan sonra ve onun asarını, asarı olan kendinde, asarı olan sahip bulunduğun dünyada görmedikten, müşahede etmedikten sonra, içine kendini gösterdiği gibi bir kanaatı koymadıktan sonra senin akidende ve seni olan Yunanların akidesinden ileriye gitmeyecek, sığra tapan Mısırların akidesinden ileriye gitmeyecektir. Onlar da eksik bir üluhiyet anlayışına sahibidirler. Onlar da bir kısım esbaba dağıtıyorlardı. Sen de aynı kitap içinde, aynı vazife içinde yanarsan, mahvolursan onlardan farkın olmayacaktır. Bunlar şimdiye kadar Zat-ı Bari adına tahlilini yaptığımız, misallerini verdiğimiz bir kısım kainatta cari hakikatlerden, kainat diliyle Allah'ı anlatmalarından Esma-i İlahiye'ye gidip İsimlerinle malumsun Allah'ım diyebilme istikametinde söylenmiş şeylerdir. Bütün Esma-i İlahi böyle çoğaltabiliriz. Yeryüzüne baktığımız zaman bütün Esma-i İlahi'nin mütecelli olduğu Cenab-ı Hakk'ın sanatları üzerinde aynı şeyleri bulabiliriz. Mesela bir rızktan rezzaka geçebiliriz. Rızık veriliyorsa öyleyse veren bir rezzak vardır. Mesela insanların aziz olduktan sonra zelil olduklarını görürüz. Çok zelil kimselerin başlara taş yapıldıklarını müşahede ederiz. Nice ayaklar altında ezilmeye mahkum aşağı kimseler vardır ki başlarda taştır. Nice başlara taş olacak kimseler vardır ki ayaklar altında paymaldır. Bütün bunları gördüğümüz zaman Mu'iz ve Müdil isimlerini hatırlarız. Aziz kılan birisi var, zelil kılan birisi var. Dün bir kısım akvamı aziz kılmış, başlara taç yapmıştı. Bugün aynı akvamı zelil yapmış. Bugün zelil yaptığını yarın aziz yapacaktır. Öyleyse bu bize bir muayiz, bir müzil gösteriyor. Allah'ı bununla da tanıyoruz. Keza bir kısım kimselerin zarara maruz kaldıklarını, bir kısım kimselerin nef içinde bulunduklarını, faydalar içinde yüzüklerini görüyoruz. Bunun kainatın içinde bulunan bir fayda, bir zararın mevcudiyetine delaletini müşahede ediyoruz. Bundan intikal ediyor bir nafi ve taaz ismini müşahede ediyoruz. Fayda veren bir Allah var Celle Celaluhu, zarar veren bir Allah var Celle Celaluhu, ızrar eden Allah var Celle Celaluhu, infa eden Allah var Celle Celaluhu diyor. Allah'ı bu isimleriyle de tanıyoruz. Allah'ı Celle Celaluhu öyle tanıyacağız. Kalbin en gizli arzularına icabet eden birisini müşahede ediyoruz. İcabet hakikatini anlamaya çalışıyoruz. Herkes elini kaldırıyor. Şu anda da yeryüzünde binlerce, milyonlarca kalp Allah'a müteveccih, ondan bir kısım şeyler diliyor. Bu dileyen ve dilenen kimselerin çok dilekleri, istekleri yerine getiriliyor. Dualarına icabet ediliyor. İşte buna baktığımız zaman bunun arkasında bir mucib görüyoruz. Öyle bir mucib ki, öyle dualara icabet eden bir zat ki, bir anda milyonlarca insanı dinliyor, birini dinlemek diğerini dinlemeye mani olmuyor, birinin arzusunu yerine getirmek diğerinin arzusunu isap etmeye mani olmuyor, birini hoşnut etmek, diğerini zarara sokma meselesini netice vermiyor. Her anda herkesin her isteğine icabet ediyor, her an herkesin her isteğini yerine getiriyor. Her an ona karşı nefesle, sesle, solukla teveccüh eden herkesin sesini duyuyor, soluklarına merhamet ediyor, içinden çıkan şeylere de icabet ediyor. Bu hakikatta yeryüzünde bir mucib hakikatını, bir muhsin hakikatını gösteriyor. Cenab-ı Hakk'ın zat-ı bari'yi tanımamız mevzunda arz ediyorum. Böyle asarına baktığımız zaman onun isimlerine intikal ediyoruz. İsimleriyle Allah'ı tanıyoruz. Ve sonra isimler yoluyla sıfatlarına intikal ediyoruz. Böyle kainatında tecelli ettirdiği isimler olduğuna göre demek yanında böyle sıfatları var. Dülgerlik yapar da bir sanat abidesi meydana getirir de dülgerlikten haber olmaz. Sanat yapmadan haber olmaz, asla düşünülemez bu. Şayet yeryüzünde bir cemal varsa bu cemile delalet eder. Öyleyse cemal sıfatı olan bir zatı gösterir bu. Yeryüzündeki güzellik cemal sıfatına sahip bir zatı gösterir bu. Yeryüzünde böylesine mükemmel şeyleri yaratma olur, baş döndürücü şu şeyleri meydana getirme olur da bir iktidar düşünülmez mi? Bir iktidar, bir kudret düşünülmez mi? Elbette kudret düşünülmeden bunları düşünmeye imkan yoktur. Öyleyse biz evvela Kadir ve Muktedir'i düşünüyoruz. Ve hemen bu Kadir ve Muktedir isimlerini Allah'ın kudret sıfatına irca ediyoruz. Keza nizam ve intizamı görüyoruz. Nazıma intikal ediyoruz. Mürettibe, mukaddire, müahire intikal ediyoruz. Mürettib, mukaddir, müahir isimlerinin irade sıfatına raci olduğunu görüyoruz. Allah diliyor da işte bu isimlerle yeryüzünde tecelli ediyor. İsimlerden sıfatlara intikal sözünden bunu anlayacağız. Yani kudret eserini gördüğümüz zaman yeryüzünde mukaddir, mürettib, müahhir bir zatın mevcudiyetini görüyoruz. Bundan iradeye intikal ettiğimiz gibi çok baş döndürücü büyük şeyleri yaratan Allah'ın yaratması karşısında da muktedir ve kadir isimlerini görüyoruz. Bunları da kudret sıfatına irca ediyoruz. Sıfatlar da isimler onlara raci olduğu gibi zat-ı barideki tabir caizse kabiliyete racidirler. Buna eskiler şu unat-ı zatiye demişler, biz öyle diyelim, şu unat-ı zatiyeye racidir. Şu amir meselelerden belki çok kimseler pek fazla bir şey anlamayacak da zat-ı bari hakkında kanaatımızın sağlam olması mevzunda söyleme lüzumunu duyduğum için arz ediyorum. Felsefecinin akidesine sapmamak için, yanlış Allah telakkileri içinde bulunmamak için, bir taraftan Allah'a inanırken, beri taraftan Allah hakkında yanlış kanaatler isar etmemek için söyleme lüzumunu duyuyorum. Siz Allah'a inandık dersiniz de, yağmuru ona şerik olarak kabul ederseniz, yağmur yağmasaydı, ot bitmeseydi derseniz, müşrik olursunuz. Toprak yumuşamasaydı bu iş olmazdı derseniz yine müşrik olursunuz. Bu hayvanlar çiftleşmeseydi yavru yapmazdı deseniz yine müşrik olursunuz. Tohumu serpmeseydik bitmezdi deseniz yine müşrik olursunuz. Allah'ı çok iyi tanıyacaksınız. Halik odur, bari odur, mürettib odur, mukaddir odur, nazım odur, her şey odur diyeceksiniz. Ama bunlar bir kısım sebeplerdir. Bu sebepleri ifa etmekle bizi mükellef kılmıştır. Bunların adını da dua, adına da dua demiştir, dua koymuştur. Yani tohum atmak bir duadır, yalvarıyoruz bitirsin onu. Sulamak bir duadır, yalvarıyoruz bitirsin onu. Güneşlendirmek bir duadır, yalvarıyoruz bitirsin onu. Çünkü her şey onundur. Tohum onundur, tarla onundur, atan onundur, mülk onundur, memluk da onundur. Ondan başka ne malik vardır, ne sahip vardır. Her şey onun kabzayı kudretinde ve kabzayı tasarrufundadır. Onun için Allah dediğimiz zaman bir taraftan doğru inanıp sonra beri taraftan yanlış yola sapmamamız için her şeyin nereye konması lazım geldiğini çok iyi bilmemiz icap ediyor. Cenab-ı Hakk'ın bir kısım sıfatlarına, bir kısım isimlerine aynı zamanda fiili diyoruz. Bir kısımda vücudi veya zati diyoruz. Bir kısım esma-i ilahi fiili, bir kısmı da vücudidir. Bunları kainatta fiil halinde müşahede ederiz. Bazı isimlerde vardır ki, Cenab-ı Hakk'ın bazı isimleri bunlar zatına hastır. Sadece onlar kendi zatında bulunur, o zatıyla gösterir. Mesela Allah'ın vahid olması, ahad olması. Allah zatında birdir, eşi ortağı yoktur. Bu hakikat Cenab-ı Hakk'ın zati sıfatı, vücudi sıfatıdır. Bir kısım Allah'ın Celle Celaluhu zati vücudi sıfatları vardır ki onların kainatta aksini müşahede ederiz. Misallerle bunu arz edeyim. Bir insan düşünün. Bu insana yeme fiilini isnat edin. Bu insan yiyor deyin. O insanın adı Arapça akil olur. Akil, akil değil. Yiyen demektir. Akil sıfatı insana göre bir fiili sıfattır. Sonra deyin ki o insan duyuyor ve görüyor. Yani sen ol basar isnat edin. Semi basir olur. İnsan görüyor ve duyuyor. Bunlar da vücudi sıfatları, zati sıfatları olur. Ama bu insanın bu vücudi sıfatları çevresinde bir akis yaparsa, etrafta mütecelli olursa, fiili sıfat durumuna da geçer bu. Aynen öyle de. Zat-ı Bari'nin Celle Celaluhu bir kısım isimleri var ki, bu isimler bir zatına bakar tarafı vardır, bir de kainatta mütecelli olan tarafı vardır. Vahid, ahad kelimesinin kainatta mütecelli olduğu tarafı vardır. Kuddus isminin kainatta mütecelli olduğu tarafı vardır. Ama zat-ı akdese bakar tarafı vardır aynı zamanda. Bir de doğrudan doğruya Allah'ın Celle Celaluhu sıfatları vardır ki bunlar Allah'ın zatına hastır. Mahlukatta biz bunları düşünemeyiz. Ve bunların tecellisi şudur budur diye kainat kitabında da bir mütalaya başvuramayız. Mesela Allah'ın vahdaniyeti vardır. Zatında birdir Allah. Onun gibi bir yoktur. Muhalifetun lil havadistir Allah Celle Celaluhu. Kıyamun bi nefsihidir Allah Celle Celaluhu. Zatıyla kaimdir, hiç kimseye dayanmaz. Allah'tan başka böyle yoktur. Allah mahlukatta hiçbir şeye benzemez. İsti gibi bir şey yoktur. Mahlukatta hiç böyle bir şey yoktur. Vahdaniyeti vardır Allah'ın Celle Celaluhu. Mahlukatta hiç böyle bir şey yoktur. Binaenaleyh bunlara Allah'ın zati isimleri veya sıfatları dediğimiz zaman mahlukatta tecellilerini düşünmüyoruz bunları. Belki aksi tecellileri, belki ters tecellileri vardır. Bu meseleyi daha fazla tavsiye etmek için şöyle diyeyim. Esma-i İlahi bir kısmı doğrudan doğruya zat-ı bariye has, kainatta tecellisini görmeyebiliriz. Fakat bir kısım isimler var ki, kainatta tecellisi değişik şekilde bize göre, zat-ı bari'de müteala ettiğimiz zaman zat-ı akdesine göre münezzeh ve mukaddes bir keyfiyet içinde tecelli eder. Rahman ve Rahim isimlerini düşünün. Bunlar Allah'ın isimleridir. Çok merhamet eden, çok şefkat eden, bunu Bismillahirrahmanirrahim ve Fatiha'nın tefsirinde ariz amik arz ettiğim için tercümelerden de hangisi hata, hangisi doğru orada arz etmiştim. Bu isimlerin bir varlıklar arasında tecellisi ve zuhuru vardır. Cenab-ı Hakk'ın rahmaniyet ve rahimiyetinden istifade eden her varlık içinde bir şefkat hisseder. Bu annelerde evlatlarına karşı şefkat halinde zuhur eder. Ağaçlarda, cansızlarda meyvelerini yetiştirme, çiçeklerini koruma şeklinde zuhur eder. Bütün varlıklarda şefkate muhtaç kimseleri himaye etme şeklinde zuhur eder. Ve varlıklar arasında rahmaniyet ve rahimiyetin cilvesini düşündüğümüz zaman daim arızalarla mağdur müşahede ederiz. Bir kısım beşeri zaaflar, bir kısım mahlukata has zaaflar içinde müşahede ederiz. Yani anne zaafından elinden gelmeyerek yavrusuna şefkat eder. Ağaç elinden gelmeyerek meyvesini korur, çiçeğini korur. Ama Rahman ve Rahim Allah'a isnat edildiği zaman o müstahni mutlak, hiçbir şeye muhtaç olmayan zat-ı bari hakkında onu değişik olarak müteala ederiz. Deriz ki Allah'ta da Rahman ve Rahim vardır. Ama kesim alemde zuhur ettiği zaman bizdeki şefkat halinde, acıma halinde zuhur eder. Onun zatında bunu müteala ettiğimiz zaman onda zaaf yoktur, onda aç yoktur, eğilme, meyletme lüzumunu duyma yoktur. Onda zatına has bir keyfiyettedir, onu idrak edemiyoruz. Öyleyse bizdeki bu eksiklerle ondaki tamamı görmeye çalışıyoruz. Reşalarıyla bu var diyoruz, bir menbaadan geliyor. Mevcudiyetiyle menbaını anlıyoruz. Bizdeki eksik taraflarıyla da ondaki tamam ciheti kavramaya çalışıyoruz. Aynen öyle de Kuddus diyoruz Allah'a. Mukaddestir, münezzehtir. Eşi, ortağı, zıttı, menendi yoktur Allah'ın Celle Celaluhu diyoruz. Zat-ı Bari hakkında Kuddus'u böyle ele alıyoruz. Ama Kuddus ismi yeryüzüne tecelli ettiği zaman nezafete, taharete medar oluyor. Bütün yeryüzü temizliğini ona borçludur. Yeryüzündeki bütün istihaleler, sıhhiye memurları gibi çalışan bütün hayvanat ve karıncalar, insanın vücudunda temizliği yapan aynı elemanlar, aynı uzuvlar, Kuddus isminin cilvesi olarak harekete geçiyor, yeryüzünü en temiz halde tutmaya çalışıyorlar. Gökyüzünü en temiz halde huzurla tutmaya çalışıyorlar. Bu kainatta mütecelli olan Kuddus ismidir. Ama bunlar burada bir kısım esbabla hareket eder, bir kısım esbaba bağlı görünür. Biz Zat-ı Bari'de Kuddus ismini çok münezzeh ve mukaddes görürüz. Muktedir, kadir isimlerini insanlara isnat edebiliriz. Bir insan kadir olabilir, bir insan muktedir olabilir. Çok iktidarlı bir zat dediğimiz zaman ona muktedir ismini isnat etmiş oluyoruz. Fakat bunlar hep izafidir. Yani bir başkasına nispeten kudretlidir. Kendinden aşağı olan birisine nispeten iktidarı vardır, gücü vardır. Zat-ı Bari'yi düşündüğümüz zaman onun kudreti, arızalar ona müdahale edemez. Zıtlar ona müdahale edemez. Onun kudreti zatidir ve sonsuzdur. Onun kudretine nispeten bir sineği yaratmakla kainatları yaratmak birdir. Onun kudretine nispeten bir çiçeğin bir yaprağını yaratmakla cenneti bütün ihtişamıyla meydana getirmek birdir. Zıttı olmadığından arızalar müdahale edemez. Zıt müdahale edemez. Onu bir noktada izafı hale getiremez. O izafiyetten münezzehtir, mukaddestir. Öyleyse iktidar ve kudret mevzuunda dahi Zat-ı Bari'ye isimleri isnat ettiğimiz zaman değişik şekilde isnat ediyoruz. Esma-i İlahi de işte bir böyle Zat-ı Bari'ye bakan tarafıyla, bir de mahlukata bakan tarafıyla alacağız, Zat-ı Bari'yi öyle tanımaya çalışacağız. Bu noktada yanılan nice kimseler vardır ki, Allah'ın kudret ve kuvvetini herhangi bir güçlü varlığın kuvvet ve kudretine nispet ederek, bu açıdan değerlendirerek, haşa ve kella Allah'ın haşri getiremeyeceğine, bu kainatı böyle muhteşem yaratamayacağına, canlıları meydana getiremeyeceğine saplanırlar ve talalet içinde kalırlar. Ama Kur'an'ın talim ve tebliğ buyurduğu şekilde, izafi olan kudretler ve kuvvetler, izafi olan iktidarlar başkadır, izafetten münezzeh ve mukaddes olan Zat-ı Bari'nin kuvvet ve kudreti tamamen başkadır. Arz ettiğim gibi bu esma-i ilahi içinde mahlukata benzemez. Allah'ın ismi ve sıfatı bu tamamen başkadır. Muhalifetinil havadis dediğimiz zaman sıfat halinde ele alırız. Neyse kemislihi şeyün ayeti bunu anlatır. Allah hiçbir şeye benzemez. Allah'ın benzeri bir şey yoktur yeryüzünde. Nasıl benzetirsiniz ki, ışık hızıyla mekanı genişletseniz, trilyonlarca seneler genişliğinde yapsanız ışık hızıyla, bütün bu kainatları kabzayı tasarrufunda tutar bir Allah'ı nasıl bir şeye benzetirsiniz ki? Nasıl benzetirsiniz ki maddeyi o yaratmıştır, o madde değildir. Halbuki siz madde içindesiniz ve maddi olan şeyleri ancak kavrayabiliyorsunuz. Tanıyamadığınız, göremediğiniz zat-ı akdesi nasıl bir şeye benzetebilirsiniz? Onun için değil ona bir şeyin benzemesi, onun misli gibi yoktur demek suretiyle en belih bir ifadeyle Allah'ın zıddının, niddinin, mislinin, menendinin olması hususu şiddetle reddedilmiş oluyor Kur'an'ın ifadesiyle. İşte bunlara da, bu kabil şeylere de selbi sıfatlar diyoruz. Selbi sıfatlar. Hazreti Hakk'ı bulunmaz Rabbimin zıddi ve niddi mislu alemde ve suretten münezzehtir, mukaddestir, taalallah'tır. şeriki yok, beridir doğmadan, doğurmadan ancak, ahattir kufi yok, dengi yok, menendi yok. İhlas içinde zikreder Allah. Yani kul huvallahu ahad, Allahu samed, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad derinde. O Allah birdir. Her şey ona muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. O herhangi bir anneden dünyaya gelmemiştir. Kendisi de şuna buna anne baba olmamıştır. Ne evlat dünyaya getirmiştir, ne de evlat halinde dünyaya gelmiştir. Ve aynı zamanda onun dengi, küfüğü de yoktur demek suretiyle. Bir tevhid-i uluhiyet anlatıyor bize ve aynı zamanda şeriki bari olmayacağını, küfrü eşi menendi olmayacağını anlatıyor. Bu Hazreti Hakk'ı çok ustalıkla bu hakikati Cenab-ı Hakk'ın servi sıfatları olarak naklederken bize ahattir kufi yok, ihlas içinde zikreder Allah. Ne cismu ne arizdir, ne mütehayyiz ne cevherdir, ne atomdur, ne atomun irad ettiği yerdir, ne bir renktir ne şekildir, ne cismu ne arizdir, ne mütehayyiz ne cevherdir. Yemez içmez, zaman geçmez, beridir cümleden Allah. Tebettülden, değişmeden, tegayyürden, maddenin hastalarıdır bunlar. Tegayyürden, dahi elvan eşkaldan, devinlerden, şekillerden, kemmu keyfiyetten, çeşitli arızalardan, münezzehtir Teâlâllah. Ne göklerde, ne yerlerde, ne sağ sol ve ön hatta cihetlerden münezzehtir ki hiç olmaz mekan Allah demek suretiyle selbi sıfatları bize anlatıyor. Biz hayat, ilim, semi, basar, irade, kudret, kelam ve Maturidi mektebine göre tekvin diyoruz. Ve sonra Cenab-ı Hakk'ın zatına has, zatının aynı veya değil münakaşası yapılan çok derin bir ilahiyat meselesi olan vücutla başlayan, vücut, kıdem, beka, vahdaniyet, muhalifetinin havadis, kıyamun bir nefsi gibi zatî sıfatları düşünüyoruz. Ve sonra tekvin sıfatına raci kainatta cari, Cenab-ı Hakk'ın halk, ibda, inşa, ihya, imate gibi mahlukatta her an mütecelli olan, kainatta her an mütecelli olan, kulle yevmin huve fî şe'n ayetine tercüman olan, her an ayrı bir keyfiyet, ayrı bir kemiyetin zuhuruyla kendisini gösteren, zat-ı bari halk etmekle, ibda etmekle, inşa etmekle, düzüm koşmakla, rızkı vermekle müşahede ediyor. Ve bütün bu sıfatlara bir kısım isimleri irca etmek suretiyle zat-ı bari'yi tanımaya çalışıyoruz. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de kendisini bize nasıl tanıtırıyorsa öyle tanımaya muvaffak kılsın. Bu itibarla kainatta cari olan hadiseler nispetinde esma-i ilahi vardır. Gözün oynaması bir fiildir. Bu fiil için bir esma-i ilahi vardır. Dilin hareketi için bir esma-i ilahi vardır. Ağzın, burnun hareketi için bir esma-i ilahi vardır. Elin hareketi için bir esma-i ilahi vardır. Belki pek çok ismi ilahi vardır. Esma diyoruz Türkçemizde, esma isim çok defa birbirini yerinde kullanılır. Biri cemidir, biri müfret, çoğul, tekil diyorlar şimdi. Ama Türkçe'de alışılmış bir şeydir esma-i ilahi derken bu hata, ifade hatası, alışılmış, mağlup olan bir hata oldu. Esma-i ilahi demek doğru değil tabi. Fakat biz gelişi güzel her hadisenin dikkat buyurun, arkasında hemen kendimiz çıkarabileceğimiz bir ismi söyleyemeyiz. Esma-i ilahi tevkifidir. Ancak hadislerde isim diye geçen şeyleri isim kabul ederiz. Gözün hareketini muharrikül ayın diye bir isim uyduramayız kendi kendimize. Lisanın hareketini yapan muharrikül lisan diye bir isim uyduramayız kendi kendimize. Kulağa duyuran müsmü'ü sem diye bir isim uyduramayız kendi kendimize. Kalbi harekete getiren muharrikül kalp diye bir isim uyduramayız kendi kendimize. Esma-i ilahi tevkifidir. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de neler anlatmış, hadis-i şeriflerde neler anlatılmış ve sahabe-i kiram bu mevzuda bize neler nakletmiş, tevkifi olarak onları kabul eder deriz ki Allah Celle Celaluhu bunları saydı, saydırdı, bu kadardır dedi ve kendisini bu isimlerle bize tanıttırdı. Ma mafi Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde sayılan isimlere Esma-i İlahi hasretmek de doğru değildir. Çünkü Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam dualarında şöyle buyurur. Allahümme inni es'eluke bi esmaike ellezî huve leke semmeyte bi nefsike ev kemâ kal. Ev ellezî enzeltehu fi kitabike ev iste'zelte bihi fi ilmillâhi veya fi gaybillâhi indeke ev kemâ kal. Allah'ın senin kendine ad verdiğin isimlerle sana sığınıyor, senden istiyorum. Kitabında inzal ettiğin isimlerle sana sığınıyor, o isimleri şefaatçi yaparak senden istiyorum. Keza gaybi mutlakında muhafaza buyurduğun, kimseye bildirmediğin isimlerini dahi şefaatçi yaparak sana sığınıyor, o isimlerle senden istiyorum demek suretiyle bütün Esma-i İlahi'nin bize bildirilmediğini anlatıyor. Bundan anlaşılıyor ki biz 1000 tane isim bilsek belki 1 milyon isim var. 1 milyon Esma-i İlahi bilsek belki 1 milyar Esma-i İlahi var. Onun için Esma-i İlahi şu kadardır şeklinde bir kanaata saplanma da doğru değildir. Biz 100 tane diyoruz, karşımıza 110 tane çıkar. Bakarsınız 1000 tane karşımıza çıkar. Cenab-ı Hakk'ın namütenahi şuunatını ve namütenahi kainatta tecelli olan tecellilerini sınırlandırmayı ifade eder, Esma-i İlahi sınırlandırma doğru değildir. Ancak Efendimiz'in dediği gibidir. Biz bir kısım isimlere tutunuyor, onlarla seni tanımaya çalışıyoruz. Bu isimlerin bir kısmını sen Habibine bildirdin, bir kısmını başka kitaplarda indirdin, bir kısmını da mezdü-ülühiyetinde hıfzettin, kimseye bildirmedin. Biz hepsiyle sana inanıyor, hepsiyle kendini tanıttığın gibi seni tanımak istiyoruz. Kalbimize bunu duyur, kalbimizi bununla duyur. Vücud dediğimiz zaman, Zat-ı Bari'ye biraz evvel arz ettim, bu mezelle-i aktan bir mevzudur. Panteizmin doğmasına vesile olan bir husustur. Sıfat-ı ilahi zatın aynı mıdır, gayrı mıdır, öteden beri münakaşa mevzu olan bir husustur. Felsefeciler hiçbir sıfatı kabul etmezler Zat-ı Bari'de. Allah var Celle Celaluhu sıfat düşünmeye ne lüzum var derler. Bir kısım kimseler de onu zatının aynıdır derler. Sıfat-ı zatından ayrı düşünemeyiz, düşünürsek kelamcı tabiriyle taaccüdü kudema lazım gelir. Ama bunlar halkın meselesi değildir, efkarı teşviş eder. Hele öyle mesele vardır ki Allame Teftezani'nin dahi ayağının kaydığını söyleyen son asrın allameleri vardır. Allah'ın vücut sıfatı zatının aynı mıdır, değil midir? Vücut Allah'ın varlığı demektir. Varlığı zatının aynı mıdır, değil midir? Aynı diyenlerin karşısına siz bununla panteizmi doğuruyorsunuz. Aynı değildir diyenlere vücudu düşünmeden Zat-ı Bari'yi nasıl düşünüyorsunuz? Öyleyse Eş'ari mektebine uyarak tıpkı diğer sıfatlar gibi ne zatının aynıdır ne gayrıdır demek suretiyle bu muammayı hallettik mi sanacağız? Nasıl Zat-ı Bari nakabili günü idraktır? Nasıl zatını tam kavrayamıyoruz? Öyle de bir kısım şaşkın kimselerin sandığı gibi değil mesele, sıfat-ı ilahiyi de kavrayamıyoruz. Allah'ın sıfatlarını da kavrayamıyoruz. Kudretin sınırlarını bilmek lazım ki, iradenin sınırlarını bilmek lazım ki biz onları kavramış olalım. Halbuki bütün bunlar başımızdan çok aşkındır. Bu noktada bunu bellemede de fayda var. Sıfat-ı ilahi kavrayamıyoruz. Bizim malumatımız isimler kitabının ötesine geçmiyor. Biz isimler mevzuunda alimler kesiliyor, Allah'ı tanımaya çalışıyoruz. Allah malumumuz oluyor. Sıfat mertebesine geldiğimiz zaman hayrete düşüyor, bir şey anlamadık diyoruz. Zat-ı Bari'yi düşündüğümüz zaman ne kadar da cahilmişiz hükmüne varıyoruz. Böyle inanırsak mümin olacağız. Aksi bir kısım yanlışlıkların ifadesi olur. Anlatılan bütün bu esma ve sıfat Kur'an'da bize anlatılır. Allah vücudunu bize anlatılır ama keyfiyeti mevzunda bize bir şey demez. O zatının keyfiyetini bize gizlediği gibi sıfatlarının keyfiyetini de gizler. Allah gökleri ve yeri şöyle yarattı, iradesini arşa müstevi kıldı dediği zaman o vücudunu anlatır. Kainatta bir kısım sıfatların tecellisini anlattıktan sonra vücudunu düşünmemek zaten mümkün değildir. Onun için onu geçelim. Allah hayatını anlatırken Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum der. O Allah ki mabudu mutlak maksudun bir istihkaktır. Haydir o Allah, hayat sahibidir. O Allah kayyumdur. Her şeyi elinde tutan, her şeyi nizamında devam ettiren odur demek suretiyle hayatını bize anlatmaktadır. Allah Celle Celaluhu Kur'an'ında kudretini bize anlatır. يَوْمَ نَطْمِ السَّمَاءَ كَفَيِّ سِجِلِّ الْكُتُبُ Allah öyle muktedir-i mutlaktır ki semaları bir kitap sayfaları gibi dürer. Allah Celle Celaluhu sizin ışık hızıyla altından kalkamayacağınız zamanlar uzun zamanlarla karşınıza çıkan bütün bu mekanı Allah kitap sayfası gibi çok rahatlıkla çevirir. Kitap sayfaları gibi dürer. Sizin önünüzdeki kitabın yapraklarını çevirdiğiniz gibi o kış ve yaz sayfalarını çevirir. Bahar, sonbahar sayfalarını çevirir. Beşer ömrü sayfalarını çevirir. Kainat ömrü sayfalarını çevirir. Edvar-ı alem sayfalarını çevirir. Ve bunu yine ayetleriyle ifade eder. يُكَوِّرُ الْلَيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى الْلَيْلِ demek suretiyle geceyi nasıl gündüze giydirdiğini, gündüzü nasıl geceye giydirdiğini, sarık sarar gibi gecenin başına siyahı sardığını, sarık sarar gibi gündüzün başına siyahı sardığını anlatmak suretiyle bize kudretini anlatır Celle Celaluhu. Kudret sıfatını ayet-i Kur'aniye'de görüyoruz. Kudret sıfatının şumulünü yine ayet-i Kur'aniye'de görüyoruz. Kalbimizde mütecelli olan bir meselede Allah'ın parmağının, Celle Celaluhu mukaddes parmağının, zatına has parmağının bulunmasından alırız da bütün mekanı tesbih taneleri gibi elinde çevirmesine kadar, o büyük hakikate kadar her şeyi onun kudretine verebileceğimiz bir kudretle onu tanırız. Öyle bir kudrete sahiptir ki, İnsanın vücudunda, vücudunun bir parçası olan hücresinde, hücrenin bir parçası olan onun içindeki bir molekülde Allah'ın müdahalesi olduğu gibi en uzak mekanlarda, en uzak mekanla en yakın mekanı elinde beraber tutup idare eden Allah'ın müdahalesini orada da görürüz. İşte böyle bir kudrete sahiptir. Bunu ayet-i Kur'an'ı ifade eder. Kainatı düzdü, koştu, nizama intizama koydu, onu bir kısım kanunların himayesine terk etti, bu müşrikliğin ifadesidir, bu küfrün ifadesidir. Her dakika Allah mütecelli, her dakika ayrı bir zuhurla insanların karşısına çıkmakta, her an yaratmakta ve yok etmektedir. Her an, her dakika var olan ve aynı dakikada yok olan şeyler vardır. Elektriği bir anda Allah var eder, bir anda yok ediverir. Düğmeye dokunduğunuz zaman yanma fiilini yaratır. Ve tekrar dokunduğunuz zaman sönme fiilini yaratır. Her an Allah Celle Celaluhu mütecelli ve bir zuhurla insanların karşısına çıkmakta, kendisini tanıtmaktadır. Allah'ın iradesini yine ayet-i Kur'aniye'de müşahede ederiz. Kainattaki nizam sakin bir akide olarak kurulmuş bir nizam, bir düzen olduğundan artık dış bir müdahaleye ihtiyacı yoktur diyemeyiz. اِنَّمَا اَمْرُهُ اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ demek suretiyle irade-i külliye kendisini göstermekte. Daha Kur'an-ı Kerim'de yüzlerce ayet Allah Celle Celaluhu ben yağmuru şöyle yağdırdım, otu şöyle bitirdim, rüşeğimi şöyle çıkardım, size rızık olarak şöyle ihsan ettim demek suretiyle. İşin maddeinden müntehasına kadar her şeye doğrudan doğruya müdahale ettiğini, iradesiyle biçime koyduğunu, iradesiyle bir şekil verdiğini anlatmak suretiyle bütün kainat onun iradesiyle malamal dolu hadiselerle dolu bulunduğunu bize anlatmaktadır. Allah'ın iradesini de öyle irade sıfatını Kur'an-ı Kerim'de görmüş oluyoruz. Sem'ani basarını Kur'an-ı Kerim innallaha huve's-semi'ul basir dediği yüzlerce Kur'an ayetlerinde yine müşahede etmekteyiz. O muktedirdir. O iradelidir. Gücü yeter ve bir şeyler yapmayı diler. Ama görmesi ve duyması gerekir. Görmezse duymazsa bu onun için bir eksikliktir. Haşa Allah eksiklikten münezzeh ve mukaddestir. İnna Allah huve semi'ul basir. O hem görür hem de duyar. En gizli sesleri duyar. En gizli soluklara, soluklardan haberdardır Allah Celle Celaluhu. Kadsem suresi bu münasebetle cereyan eden bir hadise vardır. Hazreti Ayşe naklediyor. Sahih hadis kitaplarında, bu arada Buhari Müslim'de var. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna kocasını şikayet eden kadın geldi. Zihar yaptığından dolayı şikayet etti kocasını. Ben o fısıltıları duymadım diyor Hazreti Ayşe radıyallahu anha. Ama bir iki dakika sonra vahyi nazil oldu. Kadın Efendimiz'e gizli ne fısıldadı, vahyi nazil oldu. قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ ف۪ي زَوْجِهَا Allah semavatın üstünde kocasını sana şikayet eder, o kadının sesini duydu diyor. Ve zihar mevzunda kanun bahsediyor Allah Celle Celaluhu. Teza Hz. Musa ve Hz. Harun'un Firavun'un karşısına çıkmada gösterdikleri tereddüte karşı İnni ma'akuma esma'u ve era demek suretiyle ben sizinle beraberim, her an her şeyi görür ve duyarım diyor. Endişe etmeyin, telaş göstermeyin, fütura düşmeyin, gidin ve vazifenizi yapın. Ayetleri bize Allah'ın sem'ani, basarını anlatmakta, semî, basîr isimlerini telkin etmekte ve Allah'ı Celle Celaluhu böyle tanımamızı temin etmektedir. Kelam sıfatı elimizdeki kitab-ı mukaddesle Kur'an-ı Mucizül Beyan'la bunu görmekteyiz. Ve kallamallahu Musa teklim ayeti kerimesi Cenab-ı Hakk'ın Hazreti Musa ile apaçık konuştuğunu ve minhum men kallamallah o peygamberlerden bir kısmıyla Allah mükaleme yaptı ayetiyle peygamberlerin bir kısmına vahyi gönderdiğini anlatmakla Allah'ın kelam sıfatını anlatmaktadır. Mütekellim ismini göstermektedir. Kur'an-ı Kerim'in o mütekellim ismine raci olduğunu, kelam sıfatına dayandığını ve zat-ı baride kelam etme şe'ninin bulunduğunu anlatmaktadır. Tekvin, Maturidi'de kudret ve iradenin inzimanı ile bir fiilin adıdır ve tekvin onlara göre hadistir. Ama bizde mahlukata tecelli eden tarafıyla, izafi yönüyle her şey hadistir. Ama tekvin sıfatı da başlı başına bir sıfattır. Kün feyekun şeklinde ifade edilen kün fekanla bir tekvin sıfatının mevcudiyetini de anlıyoruz. Kainatta Allah Celle Celaluhu her an tekvin ediyor. Ve her şey her an Allah'ın karşısında tekevvün ediyor. O var ediyor ve her şey Allah'ın karşısında var oluyor. Kudret başka, irade başka, tekvin de başka diyor. Hanifi mezhebinden olan bizim gibiler umumiyetle akidede İmam-ı Maturidi Hazretlerinin yolunda onun terminolojisine bağlı bulunduklarından tekvin sıfatına da hakiki bir vücut vererek biz diyoruz ki bu sıfatlar bizde sekizdir. Kıdem sıfatını Allah Celle Celaluhu vel-evvelu vel-ahiru vel-zahiru vel-batınla bize anlatıyor. Evvel odur, ahir odur, zahir odur, batın odur. Ve bunu hadis bize şerh ediyor. Ezan-ı Muhammed'i okunduğu için şerh edecek halim yok. Bekayı ahir demek suretiyle yine Kur'an-ı Mucizül Beyan bize anlatıyor. Vahdaniyeti yine Kur'an-ı Mucizül Beyan yüzlerce ayetiyle bize naklediyor. Kul huvallahu ehad bunu bize naklediyor. Aynı zamanda la tettekidu ilaheyn itneyn اِنَّمَا هُوَ اِلَٰهُ وَاحِدٍ Allah ikidir demeyin. İki olmazsa üç hiç olmaz. Allah birdir. Siz Allah'ı bir kabul edin. Mealinde olan ayet bunu bize anlatıyor. قُلْ اِنَّمَا يُوحَى اِلَيَّ اَنَّمَا اِلَٰهُكُمْ اِلَٰهُ وَاحِدٍ Ayeti Allah'ın birliğini bize anlatmaktadır. Bütün bunlar vahdaniyeti ilahi gösteriyor. Allah birdir, her şeyinde birdir. Zatında birdir, sıfatında birdir. Şuunatında birdir, esmasında birdir ve insanlar onu her şeyde birlemede de birdir. Yani insanlar sen bir ilahsın derler, sen bir mabussun derler, sen bir haliksin derler, her şeyde onu birlerler, esma noktasında birlerler, sıfat noktasında tevhide ulaşırlar, zat noktasında tevhide ulaşırlar, tam tevhide ulaşır, şirkten kurtulurlar. Muhalifetül havadis diyoruz. Bunu yine Kur'an-ı Mucizül Beyan bize anlatmaktadır. Neyse kemislihi şeyhün demek suretiyle, eşi menendi ziddi yoktur. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدْ demek suretiyle, Kur'an-ı Kerim bunu bize anlatmaktadır. قِيَامُ بِنَفْسِهِ اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّمُ Allah Celle Celaluhu, hay ve kayyum odur. Her şey ona dayanır. Allahu samet, her şey ona muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Ve semaları elinde tutan odur. Allah Celle Celaluhu bir an tecellisini kesse her şey alt üst olacak mahallinde olan ayetler Cenab-ı Hakk'ın kayyumiyetini anlatmaktadır. Zatını bize anlattığı gibi anlamaya muvaffak kılsın. Esma-i İlahi kabaca avam lisanıyla arz ettim. Bir tasavvufi incelik ve neşve içinde bunu anlatmayı çok düşünürdüm. Fakat bu gibi meselelere yabancıleştirilen pek çok kimselere bu gibi meseleleri anlatmak çok yabancı gelir. Mümkün olduğu kadar bir müptezi talebe seviyesinde meselelere arz edip Zat-ı Bari hakkında şimdiye kadar verilen tevhid derslerinin neticesi nasıl inanmamız gerekiyor onu göstermeye çalıştım. Esma-i İlahi'de büyük esrar vardır. Esma-i İlahi'nin manasını kavrama, Esma-i İlahi ile müsemma-i akdese yanaşma, bu onların bir zıllını kendinde görme, zuhuruna zuhur ettirmeye çalışma, Allah'a kurbiyetin menatıdır. İnsan Esma-i İlahi kendisinde bir parça tezahür ettirirse, o nisbette Allah'a yaklaşmış olur. Bin bir isimden insan kendisinde bir şeyler hisseder, kavrarsa, o nisbette Allah'a yakındır. Bu meselenin ayrı bir sırrıdır. Kendisindeki eksik taraflarla Zat-ı Bari'de tam, noksansız olmalar cihetleriyle onları Esma-i İlahi tanıma, Zat-ı Bari hakkında tam bir marifete sahip olma noktasından mühimdir. Ayrıca Esma-i İlahi'nin başka bir sırrı da şudur. İnsan bu isimleri böyle bilir. Sonra bu isimleri Efendimiz'in dilinde mütemadiyen dile geldiği gibi şefaatçi yaparak Allah'a teveccüh ederse dualarının kabul olacağına dair çok ahadisi şerife vardır. Efendimiz'in mübarek tefsiratı vardır. İnsan dua yapmadan evvel bir kısım esmai şefaatçi yaparak dua yaparsa, hele bunlar arasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ismi azam olarak rivayet ettiği hususlar vardır ki Allahümme inni es'eluke be'enne eşhedü enneke entallahu la ilahe illa entel ahadü samad. اَلَّذ۪ي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ Veya başka bir hadis-i şerifiyle اِنَّمَا اِلَٰهُكُمْ اِلَٰهُ وَاحِدٌ Veya başka bir hadis-i şerifiyle اللّٰهُ لَا اِلَٰهِ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّمُ Başka bir hadis-i şerifiyle اللّٰهُمْ اِنَّ اَسَلْكَ بَنَّ لَكَ الْحَمْدُ يَا حَنَّنْ يَا مَنَّنْ يَا بَدَى السَّمَوَاتِ وَلَدْ يَا جَلَلْ وَكَمْ يَا حَيَّ قَيُّمُ Başka bir hadis-i şerifiyle لَا اِلَٰهِ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ gibi ayet ve hadislerin İsmi azam olarak rivayeti Resul-i Ekrem tarafından tefsir edilir, Resul-i Ekrem tarafından ifade edilir. Bunlarla yapılan duaların kabul edileceğine dair çok kuvvetli rivayetler vardır. Allah'a teveccüh ettiğimiz zaman, onun isimlerini tanımış kimseler olarak, onu çok iyi bilmiş kimseler olarak teveccüh edip, sonra o isimleri şefaatçi yaparak, esma yoluyla müsemmayı bulma, müsemmayı abdestten gayri başka tarafa nazar etmeme, %100 duaların kabulüne inşallah Teala vesile olmakla beraber bizi sakat, yanlış akidelere, batilelere, bazicelere düşmeden de korumuş olacaktır. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bugünlükte bu kadarlıkta iktifa edelim. Bu dersi ulûm-ü felsefe ile mukayese yaparak çok dahi kimselerin bu mevzuda bir kısım yanlışlıklarını göstermeyi de düşünüyordum ama ona zaman müsaade etmedi. Artık sonra ne zaman Cenab-ı Hak imkan bahşedecek, ne zaman bir daha karşımıza çıkacağım, bazen ne zaman başlayacağım onu da pek bilemiyorum. Bu cumadan sonra da bir miktar ayrılmayı düşünüyorum. İnşallah Cenab-ı Hak son ders yapar, bir daha sıkılıyorum zaten vaaz etmeden de. Allah beni de kurtarsın, sizi de kurtarsın. Size muhtaç olduğunuz şeyleri vermek suretiyle, bana da benim muhtaç olduğum şeyi vermek suretiyle huzuruna alsın, beni de kurtarsın, bıktım ben esasen. Allah yar ve yardımcımız olsun, illahi. السابق إلى له نوره ورحمة للعالمين ظهوره، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى وأطيعوه، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. Muhterem Müslümanlar, Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri her şeyin bir kısım esbaba bağlamıştır. Her şeyi yapan kendisidir. Fakat şu esbab aleminde kaldığımız müddetçe sebeplerin, bir kısım hadiselerin, fiillerin önüne geçtiğini görürüz. Öyle yaratmıştır. Önünde sebep olmayan bir mesele hemen hemen görülemez. Ağaçların meyve vermesi, otların bitmesi, yağmurun yağması, bütün tekevvün ve teşekküller bu kısım esbaba, bu kabil esbaba dayalıdır. Aynen bunun gibi insanların muvaffak olmaları, dünyada saadeti bir hayat elde etmeleri, ahiret saadetini elde etmeleri, onun için de bir kısım esbab vaz etmiştir. Dua mahiyetinde insanların el uzatacakları o esbab, iltimat edecekleri o esbab, çok defa neticenin meydana gelmesine sebebiyet verir. Allah Celle Celaluhu onlardan bu mübaşereti gördüğü zaman, arzu ettikleri, istedikleri, mübaşeret ettikleri şeyi yaratıverir, onları mesul eder. Ahiret saadetini elde etmeniz, dünyada huzurlu yaşamanız, cenneti duyan, duygulanan bir kalp taşımanızı ibadet-i taata bağlamıştır. Namaz kılacaksınız, evlat-ı eskal yapacaksınız, gecenizi ve gündüzünüzü ihya edeceksiniz, sonra cennet mümin bir hayat yaşayacaksınız. Cennete gitmeden cenneti burada görecek, burada duyacaksınız. Bunu bu sebebe bağlamıştır. Bunun gibi yeryüzünde cemaatleri, milletleri mesut ve bahtiyar kılmayı, onları birbirini sevmeye, birbirine karşı mürüvvetli hareket etmeye sevk etmiş ve bu neticeyi de buna bağlamıştır. Muvaffak olmak istiyorsanız, birbirinize karşı muhabbetiniz, mevzetiniz olsun. Bunu yapamıyorsanız, hiç olmazsa mürüvvetiniz olsun. İnsanca davranın. Bunu da yapamıyorsanız, her türlü muvaffakiyetten mahrum kalacaksınız. İnsanlar birbirlerini sevecekken Allah Celle Celaluhu en birinci sebep olarak kendi mevcudiyetini gösteriyor. Yani Allah birliğinde birsiniz. Resulullah birliğinde birsiniz, Kur'an birliğinde birsiniz. Ama okuduğum ayeti kerimede sizin bir ana bir babadan geldiğinizi anlatıyor. Kabile kabile yapılmanızı da anlaşmanıza, tanışmanıza, birbirinizle hareket etmenize vesile eden namak sayıyor. Ben böyle yaptım ki anlaşasınız. Hepiniz aynı seviyede olsaydınız, bir olmakta bulunsaydınız, belki bu iddiat ve ittifak olamazdı. Fırıltı gürültü olurdu. Bunun felsefesini yapacak halde değilim. Allah Celle Celaluhu kabile kabile yarattı. Anlaşasınız, tanışasınız, uzlaşasınız, anlaşmanın, tanışmanın tatlı semeresi ve neticesi olan muvaffakiyeti ilahi elde edesiniz. Allah'ın müminlere muvaffakiyeti işte bu anlaşmaya, tanışmaya, sevişmeye bağlıdır. Hem horlayacak, hırlayacak hiçbir sebep yoktur insanları sevme sevmeme mevzuunda. İnsanlar Allah tarafından sevilen varlıklar olarak yaratılmıştır. Binbir esma-i ilahinin adeta bir noktayı mirakiyesi halinde yaratılmıştır. Her ismin az çok insanda bir çillesi vardır. İnsanı sevmek Allah'ı sevmek demektir. İnsanı sevmeyen insan Allah'ı sevdiği iddia edilemez. Vicdanı bozulmuşlar, kalbi tefessü etmiş kimseler. Muhabbet dediğimiz bu ufka ulaşamadılarsa, hiç olmazsa insanca hareket etsin, mürüvvet etsinler. Herkes kendi sahasında, kendi anlayışı içinde hizmet edecek, çırpınacaktır. Herkes kendi sahasında elde ettiği prensiplerle hareket edecek, muvaffak olmaya çalışacaktır. Ve bunun için bütün mesaisini anladığı sahada vaz edilen prensiplere hasredecek, o prensiplerle düşündüğü şeyi tahakkuk ettirmeye çalışacaktır. Ama herkes istediği yerde istediği gibi yapsın. Başkalarını kösteklemek, başkalarını ademe mahkum etmeye çalışmak, başkalarının ayağına avar ifadesiyle karpuz kabuğu koymak, bu ne muhabbetin, ne meleketin, ne mürüvvetin, hatta ne de göz ayaklı mahluk olmanın ifadesidir. Beşeriyet böylesine bu noktada tecelli ederse, hele müminler bu noktada böylesine tecelli ederse, hiç muvaffakiyet beklemesinler. Muvaffakiyetin çok kuvvetli ve müessir bir duası vardır. Tevfik-i ilahi istiyorsanız, ittifak ediniz, ittihad ediniz. Hiç olmazsa insan olarak mürüvvetle hareket ediniz ve ihtilafa düşmeyiniz. İsteyen istediği gibi bağını ağaç diksin. Kimse kimsenin bağını bozmasın. Kimse kimsenin ağacını sökmesin. Kimse kimsenin çitini bozmasın. Başka şeylerin içine girmesine meydan vermesin. İşte bu ihtilafa düşmedir. İşte bu tevfik-i ilahiden mahrumiyetin vesilesidir. Ama onun aczına ve zatına vesile olan bir husus vardır. İttifak edememesi, tevfik-i ilahinin vesilesini elde edememesidir. Ey insanlar, Allah ferman ediyor. اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ زَكَرٍ لَاُنْسَى Kanun-i ilahim bu. Bir erkek bir dişiden sizi yarattım. Bir erkek bir dişiden sizi yarattım. Kanun-i ilahim bu. Bunun dışında yaratmam. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ Şube şube, kabile kabile, ırmak ırmak ayırdım. Irk ırk, lahçe lahçe ayırdım. لِتَعَارَفُوا Anlaşasınız, tanışasınız, uzlaşasınız, tevfik-i ilahi vesilesine yapışar ve muvaffak olasınız. اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عَنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ Allah indinde en keriminiz, Allah'tan en çok korkan, onu en iyi tanıyan, Kur'an'ıyla kainat kanunları arasında tevfik'i en güzel yapan ve Allah'ın himayesine canı gönülden giren kimselerdir. Ali Veli değildir. Şu şekilde veya bu şekilde bu yola giren değildir. Kim Allah'tan çok korkuyor, Allah'ın himayesine giriyor, kainatta cahil Allah'ın kanunlarını biliyor, Kur'an'la Allah kanunları arasında tevfik yapıyorsa, Allah'ın önünde en kerim, en şerefli, en soylu odur. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın imparatorlukları yıkma pahasına ve onun yerinde yepyeni teritaza alabildiğine canlı ve candan bir devleti kurmasına vesile olan şey işte bu husustu. O gönüllerde ittifak ve ittihadı temin etmişti. Herkes birbirini seviyordu. Bunun yüzlerce misalini arz etmiştim. Pek çok derslerde. Yüzlerce misalini cemaat duymuştu. Ama o kardeşliği gösterebilecek bir misali arz etmekle ittifa edeceğim. Medine-i Münevvere'ye hicret edildiği zaman oradaki Müslümanların Allah ve Resulullah'tan başka hiçbir destekleri ve dayanakları yoktu. Ama Allah insana mu'in ve zahirse o insan için sarsılma da bahis mevzu değildir. Resulullah bir cemaatin arkasındaysa o cemaat için tezezzül ve tezebbüp bahis mevzu değildir. O cemaat bir gün olmasa yarın beşerin kaderine hakim olacak, ona yön verecektir. Allah Resulü'nün ilk işi sallallahu aleyhi ve sellem orada kurduğu hakimiyeti maddi manevi gerçekleştirmek oldu. Çarşısında, pazarında Müslüman hakimiyetini temin etti. Ve aynı zamanda o birbirine karşı çok yabancı ve yabani bakan insanları birbirine kardeş yaptı. Araplar isteriniz görseniz tanıyacaksınız. O kadar mütehiyyiç, o kadar bir damla suda fırtınalar koparacak, sefineleri sele verecek tipte kimselerdir ki bunların bir araya gelip uzlaşması insan adeta muhalen de muhal sayar. En küçük meseleden hadise çıkarır ve birbirlerine girerler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilk iş insanlar arasında tevhidi temin etti. Bir vahdet getirdi. Allah'a bağlı, vahid-i ahade bağlı bir vahdet getirdi. Kur'an birliğine dayalı bir vahdet getirdi. Bunun için mü'minli kardeşliği kâfi fakatı ellerinden tuttu. Ali'yi veliyle, Veli'yi Bekir'le kardeş yapıverdi. Herkes birbiriyle kardeş oluverdi. Böyle kardeş yapma sünnettir. Resul-i Ekrem Mekke-i Kerem'de de yapmıştı. Ve Hazreti Ali ile de kendisi kardeş olmuştu. Herhangi bir kimseyle kardeş olmak, kusurlarını sana söylesin diye sünnettir bu. Her gün seni ikaz etsin diye sünnettir. Selahiyet vereceksin, bana benim kusurlarımı anlat diyeceksin. İşte bu sünnettir. Zahir olacaksın düştüğü an, bu sünnettir. Varınla, yokunla, tıpkı onun sevmediğiymiş gibi onun yolunda sarf edecek böyle kardeş olacaksın. Resul-i Ekrem bunu tahakkuk ettirdi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu arada Abdurrahman bin Avf ile Sa'd ibn-i Rabi'yi de bir kardeş yapıverdi. Bunlardan birisi Mekke'nin gülü, öbürü de Medine'nin çiçeğiydi. Abdurrahman bin Avf hicret etmiş, her şeyini terk etmiş, Uhud'da da Resul-i Ekrem'in önünde sakat olmuş nadide bir insan. Aşere-i mübeşşere arasında 10 cennetle tepşir edilen zat arasında bir zat. Yüzünde daima bir beşaşet vardı. Simasına bakana emniyet telkin ederdi. Gülerdi daima. Ve Allah Resulü'nün onun hakkında takdirkar sözleri pek çoktur, sayılmayacak kadardır. Sa'd ibn-i Rabi'ye gelince o da nikabı yeni kaldırılan Medine'nin kalkmış nikabının altında ispatı vücut etmiş çiçeklerinden idi. O da Uhud kahramanı, Uhud'da şehit oluvermişti. Allah Resulü bu iki kardeşi ellerinden tuttu, sizi birbirinize kardeş yaptım dedi. Sa'd ibn Rabi evinin bir odasını gelen muhacir kardeşine verdi, bir odasında da kendisi kalıyordu. Bağda bahçesinin yarı mahsulatını da ona veriyordu. Ama bir gün şu büyük alicenaplıkla, şu büyük ihsan şuuruyla kardeşinin karşısına çıktı. Dedi ki ona Sa'd ibn Rabi Abdurrahman bin Avf'e dedi. Öyle kardeşlik olduktan sonra her şey oluyor. Siz Allah için Mekke'yi terk ettiniz. Allah için dünya mameleki adına her şeyi bıraktınız, Medine'ye hicret ettiniz. Ben servetimin yarısını sana veriyorum. Bağımın yarısı senindir. Evimin yarısı senindir. Envalimin yarısı senindir. Emkanın yarısı senindir diyor. Malını yarı yarıya taksim ediyor. Abdurrahman bin Avf'a veriyordu. O nasıl cevap verecek belli değildi. Belki kabul edecek, belki etmeyecekti. Ve biraz sonra daha büyük bir şeyin taksimine dahi girişti. İki hanımı vardı Sa'd ibn Rabi'nin. Hanımlarını ona gösterirler, şunlar benim hanımlarım dedi. Tesettür ayeti nazil olmadığı için açıktı daha kadınlar. Şu hanımlardan bir tanesini beğen, sen hanımını da orada bıraktın geldin. Ben tatlik ederim onu, boşayayım, sen onu da al dedi. İşte bu baş döndürücü bir tekliftir. Bu kardeşliğin insanın anlayamayacağı bir safaya gelişinin ifadesidir. Abdurrahman bin Avf bunu kabul edecek değildi. Kardeşim Allah malını, emkanı, envalini sana mübarek etsin. Ailemi de sana mübarek etsin. Sen bana fazlanın yolunu göster dedi. Eline bir ip aldı, orada ticarete girişti. Kısa zaman içinde de Allah'ın tevfikine mazhar olarak, Allah'ın yardımına mazhar olarak zengin oldu, evlerini verdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geldi, evlendiğini haber verdi. Bunu en sahih hadisler rivayet ediyor. En sahih hadisler dile getiriyor. Bu kardeşlik idi ki düşmanlarını kısa zamanda onların karşısında dize getirdi. Bu ittihat ve ittifak idi ki 10 sene gibi kısa bir zaman içinde cihanın iki büyük imparatorluğunu ellerinde kılıç olmayan, atlarında eğer olmayan, atının başında zimam olmayan o cemaatin karşısında dize getirdi. Roma bize geldi, Sasaniler karşılarında bize geldiler. Bir avuç insandı. Resul-i Ekrem vefat ettiği zaman bize bu mevzuda rakam veren kimseler, kadın, erkek, çoluk, çocuk, belki 100 bin insan vardı diyorlar. Bu 100 bin insan Manisa merkezinin nüfusu demektir. Yani kadınıyla, erkeğiyle, çoluğuyla, çocuğuyla, herkes sahabe-i kiram bu kadardı. Ama o kadar iken dahi Roma İmparatorluğu'nu da sarsıyordu, çünkü Resul-i Ekrem daha hayattayken mülte vakası olmuştu. Meşhur Zeyd ibn-i Harise'nin, Cafer bin Ebi Talib'in, Abdullah bin Revahan'ın şehit oldu. Ve Halid'in üstün bir manevrayla, üstün bir tabi usulüyle Romalıların püskürttüğü müthiş mağarada daha Resul-i Ekrem hayattayken olmuştu. Resul-i Ekrem bütün etrafı sindirmişti. Tarifat edilmişti daha hayattayken olmuştu. Ve bunu yapan Müslüman kadınıyla, çocuğuyla iki imparatorluğu tehdit eden ve Hazreti Ebu Bekir devrinde büyük katilleri başlatan cemaatin sayısı kadınıyla, erkeğiyle, çoluğuyla, çocuğuyla 100 bine varmıyordu. Demek ki Cabe'de 100 bin kişilik bir topluluk büyük şeyler yapabilir. Ama topluluk olursa, Allah'ta ittihat ve ittifak olursa, ama kalpte ittihat ve ittifak ederse, ama her yakından ihtilafa düşürmezse, mürüvvetle hareket edilirse, Allah tevfikini yar edecektir. İnsancı fikir, tekerden her meseleyi idare etme ve beğenmediklerini muhakkak yıkmayı hedef alma. Bu cemaati iflah etmez, bitirir. Allah muhafaza buyursun. Bu filizleri meydana getirmiştir. Bunun temelinde burcu burcu Resulullah kokmaktadır. Müceddikler kokmaktadır. Ve bu asrın bölümünü fikrini yapanlar kokmaktadır. Buradan bir tane ruh koparma, Resul-i Ekrem'in kulağını koparma kadar Allah nezdinde ağırdır, günahdır, küfürdür diyorum. Allah müminlere insaf ve izan ihsan eylesin. Mürüvvet ihsan eylesin. Kalbinde muhabbet olmayanlara, İnsanları sevmeyenlere ben haşerat nazarıyla bakıyorum. Allah onların kalplerine de muhabbet ve meleket ihsan eylesin. Elâ inne ahsenel kelâmü ebrân nizam. Kelâmullâhil melikil azizil allâm. Fema kâlellâhu tebârekü ve teâlâ fil kelâm. Ve izâ kure'el kur'an feslemû lehvâ insitû leallekum turhamûn. Euzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. إنما المؤمنون إخوة صدق الله العظيم.